Lewit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medewit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 marca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie było żadnego listu. Donald Trump cytował słowa Zełenskiego z mediów społecznościowych, informuje otoczenie prezydenta Ukrainy. Papież spędził spokojną noc, podaje w krótkim komunikacie Watykan. Kontrabanda, która przyleciała balonem z Białorusi. Tysiące paczek papierosów zarekwirowali celnicy z Bobrownik. W wystąpieniu w kongresie Donald Trump cytował słowa Zełenskiego opublikowane w mediach społecznościowych o gotowości do negocjacji, a nie osobny list. Informują o tym służby prasowe prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ambasada Ukrainy w Waszyngtonie. Prezydent Trump odczytał w swoim orędziu komentarz naszego prezydenta i powiedział: doceniam, że napisał ten list, wyjaśniła ambasadorka Ukrainy w USA Oksana Markarowa. Również rzecznik prasowy Zełenskiego Serhiy Nykoforow oświadczył, że Trump mówił właśnie o komentarzu Zełenskiego w mediach społecznościowych i że nie było osobnego listu. Jest nadzieja na wznowienie dialogu między Kijowem i Waszyngtonem. Tak przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych przed połączonymi izbami kongresu komentuje ukraiński deputowany Oleksij Honczarenko. Gdyby podczas przemówienia padły słowa uderzające w Ukrainę, to byłaby katastrofa. Te kilka dni po kłótni w Białym Domu wyraźnie pokazało, że militarnie nikt nie jest w stanie zastąpić USA. Donald Trump powiedział też, że prowadzi rozmowy z Rosją, która według niego daje do zrozumienia, że jest gotowa na pokój. Jest cała masa komentarzy po wystąpieniu Donalda Trumpa. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dobrze odebrał słowa prezydenta USA. Spodziewaliśmy się, w zasadzie można powiedzieć, prawie wszystkiego. To, że to poszło w tę stronę, to dobry znak, bo co jest w naszym interesie? Żeby Ukraina tę wojnę wygrała, a nie wygrała ją Rosja. Bo jeżeli ktoś twierdzi, że w jego interesie jest może trochę zwycięstwo Ukrainy, a może trochę nie, nie ma czegoś takiego. Albo się wojnę wygrywa, albo się przegrywa. Nie ma innej opcji. Brytyjskie media po wystąpieniu prezydenta USA podkreślają brak przełomu o sprawach międzynarodowych. Donald Trump niewiele mówił. Z Londynu Adam Dąbrowski. Guardian pisze, że prezydent trochę złagodził ton wobec Ukrainy i przypomina, że niektórzy spodziewali się konkretów na temat proponowanej umowy pokojowej, ale tak się nie stało. Brytyjskie media podkreślają, że sprawy wewnątrz amerykańskie dominowały. Times i BBC zwracają uwagę na temat inflacji, która nadal doskwiera Amerykanom. Dwie główne wiadomości to demokraci i Europa się nie liczą, pisze w komentarzu Tim Stanley, publicysta Daily Telegraph, i podkreśla, że niewiele miejsca znalazło się też dla tematu Ukrainy. Możecie myśleć, że Trump to czyste zło, ale strategia działa i dostał to, czego chce. Minerały, uległość Zełenskiego i większe wydatki Europy na obronność, ocenia komentator. Brytyjskie media podkreślają też, że było to najdłuższe w historii przemówienie prezydenta przed kongresem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski mówi, że osoby z otoczenia Donalda Trumpa powtarzają tezy Kremla na temat Ukrainy, a Elon Musk namawiał Wołodymyra Zełenskiego, aby udał się na wygnanie. Dyplomata, który był gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce, jest oburzony i zaniepokojony niektórymi wypowiedziami Trumpa i jego zwolenników. Niektórzy, nie mówię tutaj o samej administracji, bo tam oczywiście też toczy się jakaś, mam wrażenie, bitwa buldogów pod dywanem, ale wśród najbardziej zagorzałych, lojalnych zwolenników ruchu MAGA i zwolenników prezydenta Trumpa mamy do czynienia z sytuacją, w której czarne staje się białe, a białe staje się czarne. Całkowite odwrócenie pojęć. Zełenski został uznany za dyktatora, Ukraina staje się państwem niedemokratycznym. Czyli zupełnie kuriozalne stwierdzenia. Marek Magierowski podkreślił, że wiele amerykańskich spółek liczy na złagodzenie sankcji wobec Rosji i chętnie wróciłoby na rosyjski rynek. Teraz Watykan i krótki komunikat o zdrowiu papieża. Dowiadujemy się, że Franciszek spędził spokojną noc. Piotr Kowalczuk. Poinformowano, że Franciszek w 20 dniu pobytu w klinice Gemelli z powodu zapalenia płuc obudził się o 8 rano, co oznacza, że dobrze wypoczął. W Watykanie papież rozpoczyna dzień o 4:30 rano. W ramach terapii papież spał w masce tlenowej na twarzy. Nie pojawiły się żadne trudności z oddychaniem. Wczoraj w wieczornym biuletynie poinformowano, że prowadzona jest nadal tlenoterapia i fizjoterapia oddechowa. Z powodu choroby papież nie poprowadzi dziś rozpoczynającej Wielki Post liturgii Środy Popielcowej na Awentynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 4000 paczek nielegalnych papierosów odkryli funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Bobrownik. Kontrabanda przewożona w zatrzymanym w Białymstoku samochodzie przeleciała balonem. W bagażniku auta mundurowi znaleźli owinięty folią i linkami pakunek, a w nim 1560 paczek białoruskich papierosów. W pojeździe znajdował się także nadajnik GPS z kartą SIM. Funkcjonariusze ustalili, że wykryte papierosy zostały przemycone z Białorusi do Polski za pomocą balonu, a kierowca podjął je w jednej z miejscowości na terenie powiatu hajnowskiego. Mówi Maciej Czarnecki, oficer prasowy Podlaskiej Służby Celnej. To kolejna tego typu próba przemytu papierosów z Białorusi w Podlaskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i jak na początek marca ciepło. W większości regionów niemal bezchmurnie. Delikatnie chmurzy się tylko na północy. Najchłodniej dziś nad samym morzem, około 8 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do 15. Jeszcze cieplej ma być jutro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dobrego dnia. Ania Lalka, Anna Regulska i Maciej Jankowski, witamy po raz trzeci. To R.E.M. na początek, Losing My Religion, od przebojów te godziny rozpoczynamy. Tak się jakoś utarło, ale to jest jeden z tych utworów, przy których chyba nie da się odejść od odbiornika. Zachęcamy do zostania z nami. myślę, że nie jestem jedynym, któremu ta piosenka od jakiegoś czasu kojarzy się z filmem After Sun. 2022 rok, piękny film, cały czas zbierający świetne opinie widzów, no i krytyków na całym świecie, choć wiadomo, że to już kilkuletnia historia, no ale warto jest wracać do takich propozycji jak ta. Propozycja dość smutna, no ale na pewno warta obejrzenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to warto tę zaległość nadrobić zdecydowanie. A ja wspominałem wcześniej, że będziemy zapraszać na koncert, który odbędzie się w Katowicach dokładnie 14 marca. To już za 10 niespełna, no za 9 dni. Niespełna 10, czyli wychodziłoby 9, prawda? No tak. Kaliber 44 symfonicznie w Katowicach wystąpi. Razem z nimi najróżniejsi goście i my na ten koncert, który zresztą pod patronatem Trójki się odbywa, bardzo serdecznie zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, kto ma ochotę wybrać się do Katowic 14 marca lub może ktoś jest w Katowicach na co dzień i chce się na ten koncert wybrać, no to Kaliber 44 symfonicznie poleca się Państwa uwadze. Raz jeszcze przypomnę adres: dobrego dnia, @polskieradio.pl. A już za chwilę powrócimy do opowieści kulturalnych. Po długim w czasie wraca Agnieszka Obszańska, którą już w tym tygodniu można było na antenie Trójki usłyszeć. Mam krew na rękach, nie zauważy nikt. Czerwień rozświetla coś, czym byłem kiedyś. Muszę uciekać, muszę się z tym zmierzyć. Nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś czuć. Nie chcę już więcej długich nocy. Ale brak mi słów. Widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Zatańczmy ten ostatni raz. Zanim zapomnę, jak wyglądasz. Czarna sukienka jak z czarno-białych klisz. Jej wzrok chce dostać coś, czym byłem kiedyś. Nie mogę zwlekać, muszę się z tym zmierzyć. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawia se? Nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś. Nie chcę już więcej długich nocy. Ale brak mi słów. Widzimy się. Doczekamy zachodu słońca. Zatańczmy ten ostatni raz. Zanim zapomnę, jak wyglądasz. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawiasz, że widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Czerwień, czyli jedna z nowości od grupy Powaby. Warto jest również ich obserwować, bo naprawdę tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Rozmawialiśmy sobie przed momentem za nią o powrocie Cold Wave'u. Już zresztą od wielu lat obecny powrót na scenie, nie tylko polskiej, no ale mainstreamowo się to nasila. Już prawie kwadrans po 11 zapowiadałem, że powróci Agnieszka Obszańska. No to prosimy. Terra Cultura. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a konkretnie do stanu Ohio. A ta historia zdarzyła się naprawdę. W poniedziałek 4 maja 1970 roku gazeta The Record Journal donosi: czworo zabitych w Kent State. Gwardia strzela do tłumu. Jest i zdjęcie. Studentka płacze nad ciałem kolegi. 4 dni antywojennych protestów zakończyły się strzelaniną. To okładka, a w środku wydania relacje i oświadczenie ówczesnego 37. prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona. I właśnie wokół tych tragicznych wydarzeń toczy się akcja komiksu zatytułowanego Kent State, czworo zabitych w Ohio. I to w ten świat teraz wskoczymy. A od czego wyjdziemy? Wychodzimy od historii protestów, bo mamy koniec lat 60., początek 70., mamy Stany Zjednoczone, które się zmieniają, mamy świat, który przestaje być światem segregacji rasowej, mamy kraj, który jest zaangażowany w wojnę w Wietnamie, wojnę krwawą, podczas której wysyła mnóstwo swoich synów na tą wojnę, mamy zmieniającą się obyczajowość, bo mamy właśnie przede wszystkim dzieci kwiaty, mamy hipisów, wszystko to buszuje i rozwija się, mamy ferment intelektualny, coraz więcej właśnie uczelni otwiera się na studentów i w związku z tym oni zaczynają też dyskutować między sobą, głosić różne poglądy, czy to na prywatkach, czy to na wykładach. Wykładowcy też mają odmienne poglądy od rządu. Mówi Paweł Timofiejuk, Team of Comics. W pewnym momencie studenci zaczynają protestować i to nie są protesty tylko i wyłącznie w jednym miejscu, ale w całym kraju. I tutaj dochodzi do sytuacji po prostu nagłej, przerosłej reakcji ze strony władz Gwardii Narodowej, która zostaje wezwana do stłumienia protestów studenckich i dochodzi do masakry na protestujących studentach. I właśnie to wydarzenie, dzień, w którym Gwardia Narodowa otworzyła ogień do bezbronnych studentów protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie, wstrząsnęło opinią publiczną i wywołało ogromny kryzys polityczny w Stanach. A co ciekawe, Begderf, autor komiksu, amerykański dziennikarz, rysownik, świetnie pamięta to wydarzenie z dzieciństwa. To właśnie z perspektywy dziecka ogląda szykujących się do akcji gwardzistów. Niewiele wówczas rozumie, ale jako dojrzały rysownik postanawia opisać ten dzień i okoliczności. Przeprowadza liczne wywiady, analizuje materiały archiwalne i osadza też masakrę w znacznie szerszym kontekście. A doprowadza go do tego pewne dziennikarskie odkrycie. Tak, musimy też skupić się na drugim elemencie opowieści, który Der Begderf dokładnie zbadał, bo usiadł, przejrzał wszystkie źródła, prasę i tak dalej. I co odkrył? Odkrył, że media i władze nakręcały hejt wobec tych ludzi, których zabito. Nakręcały hejt wobec studentów. I to jest dokładnie nauka dla nas na chwilę obecną. Ci, którzy mają pieniądze, ci, którzy mają władzę, uczą nas hejtu. Uczą nas hejtu i to oglądamy w życiu politycznym, w życiu społecznym cały czas, obserwując nasz kraj, czy też na przykład obecną Amerykę. Więc ten komiks niby opowiada rzecz, która się wydarzyła ponad 50 lat temu, ale jest cały czas aktualny, bo pokazuje to, że władza nie lubi przyznawać się do błędów, lubi zakłamywać rzeczywistość i nie lubi przepraszać. Lubi czekać z przeprosinami do ostatniej możliwej sytuacji. Dopiero jak przegra wszelkie możliwe procesy w krajach, w których właśnie w ten sposób to się odbywa, cywilizowanych, czy też przegra rewolucję, jak na przykład w Iranie, czy też innych krajach, gdzie to w ten sposób rozwiązano niektóre narastające problemy społeczne, dopiero wtedy władza przyznaje rację, albo na przykład nie ma już opcji przyznać takiej racji. I ten komiks właśnie pokazuje taką sytuację, że z jednej strony mamy ludzi przepełnionych ideą, przepełnionych możliwościami, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mają wszystko, mają pieniądze, władzę, którzy chcą zniszczyć przyszłość i odebrać możliwości. Plus to są upartości jednego z ojców, który potrafił tak długo drążyć sprawę, że w końcu udało mu się wygrać. I w ten sposób komiks Kent State staje się opowieścią współczesną. Niestety wciąż aktualną. Czarno-biała kreska, bardzo bogato nakreślone tło społeczno-historyczne i historia czwórki młodych studentów, których życie wpisało się w tragiczne wydarzenia z 1970 roku. Kent State, czworo zabitych w Ohio. Warto sięgnąć po tę historię, co bardzo mocno polecam. Audycja Terra Kultura w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. My zachęcamy do tego, żeby słuchać szerszych opowieści i rozmów Agnieszki Obszańskiej o kulturze w najróżniejszych wymiarach. A to był jeden z odcinków tej krótszej formy, która oczywiście pojawia się w audycji Dobrego Dnia. Zachęcamy również do sięgania do podcastów Trójki. Tam wszystko można znaleźć. Bardzo dużo wiadomości w sprawie koncertu Kalibra 44. Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Kilka osób dziś otrzyma od nas zaproszenia, ale jeszcze jutro w audycji Dobrego Dnia będzie można je zdobyć, więc proszę się nie zniechęcać i słuchać Trójki. Gonna make a mistake. Gonna do it on purpose. Gonna waste my time. Cause I'm full as a tick. And I'm scratching at the surface. What I find is Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wstyd mi strasznie, ale Idols jeszcze na żywo nie widziałem. Ale podejrzewam, że są takie osoby wśród słuchaczy Trójki obecnie, które na przykład na Inside Seaside w ubiegłym roku były i słyszały ich na żywo. No naprawdę zazdroszczę, ale też zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami z tych koncertów. Z tych i nie tylko tych przecież, no bo chwilę temu odbyło się 30-lecie Kalibra 44, a teraz zapraszaliśmy do Katowic. Jeszcze jutro kolejne zaproszenia. My wracamy za chwilę z Anną Dudzińską. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie śledzie Marinero. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda lub 7 Up Zero. 5,99 za butelkę przy zakupie 3. A wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. A co tam w Carrefourze? Promocje na Dzień Kobiet. Na przykład ptasie mleczko, drugie 70% taniej. 9,75 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i 11.31. Tak jak wspominałem wcześniej, będziemy rozmawiać o architekturze, jak zwykle o tej porze w środowym Dobrego Dnia w Trójce. No i dziś o architektach i miłośnikach architektury z całego świata, którzy przybywają tłumnie do małej wioski w kantonie Gryzoni, bo to tam właśnie powstało kąpielisko z 60 tysięcy kawałków lokalnego kwarcytu. Architekt Peter Zumthor zaprojektował w swojej rodzinnej Szwajcarii zmysłowy zespół basenów zasilanych wodami termalnymi, które już wcześniej wykorzystywano w Dolinie Waas. Miejsce to stało się Mekką dla poszukujących ukojenia i miłośników, no właśnie, dobrze zaprojektowanych przestrzeni. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Jakoś pomyślałam, że to spotkanie dobrze Państwu zrobi. Że w natłoku problemów, zmartwień, trosk związanych z tym, jakich kto słów użył, opisując rzeczywistość, na chwilę się oderwiemy. Trochę nie dowierzałem, a trochę też w ogóle nie byłem świadom, że można aż tak mocno odczuwać architekturę i tak sensualnie. Tak sensualnie odczuwa architekturę Piotr Musiałowski z pracowni architektonicznej 2PM, a jest to architektura niezwykła. Przede wszystkim znajduję się w górach. Ja z górami jakoś tam się czuję bardzo blisko emocjonalnie. Sporą część życia spędziłem w Tatrach, biegam po górach i samo miejsce już jest świetne, bo to są góry w Szwajcarii, także tam jest naprawdę niesamowite są krajobrazy. Natomiast to jest jakby niesamowite w ogóle odkrywanie budynku. Myślę, że są tacy, którzy po pierwszych słowach zgadną nazwę miejsca, do którego dzisiaj Państwa zapraszam. Termy Petera Zumthora w szwajcarskim Wals. Zumthor, ikona architektury, wielki myśliciel i wzór, którego nie tylko projekty, ale również książki są znane w świecie projektantów. I never decided to become an architect. I became an architect by different On sam wcale nie planował zostać architektem. On po prostu się nim stał. Uciekając ze sklepu ojca, który chciał, by jego syn sprzedawał meble. I to jest ten moment, gdy wodny element dźwiękowy powinniśmy zamienić w taki, który już na pierwszy rzut ucha kojarzy nam się ze spa. Leczenie przez wodę, tu połączone z leczeniem przez architekturę. Cały budynek jest zrobiony zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne z przepięknego kamienia lokalnego, więc to jest już to niesamowite, jak ładny jest rysunek tego kamienia, jak ładne są elewacje, natomiast jest to bardzo prosta bryła. Przestrzenie w tym budynku są bardzo szczególne i w ogóle oglądanie tej architektury w momencie, kiedy tam jesteśmy tylko w stroju kąpielowym, jest też takie szczególne, bo te różne temperatury wody, to wszystko bardzo oddziałuje na nasze zmysły i jest bardzo sensualne. No, chłania się tą architekturę tak jakby wręcz całym ciałem i ja miałem wrażenie, że to jest takie wręcz metafizyczne doznanie, obcowanie z tą architekturą. A teraz jakby dość trudno mi jest o tym opowiadać, ale jest tam naprawdę sporo przestrzeni, które są bardzo zaskakujące. Zapewniam, że są tacy, którzy podróżują do szwajcarskiej wioski tylko, aby zanurzyć się w wodzie, pooglądać, jak ona wymywa ciosane kamienne ściany, jak w tym wszystkim odbija się i światło, i zewnętrze. Raz jest jaśniej, raz ciemniej. Bardzo to wszystko jest nastrojowe. Te główne baseny, to nie zawsze jest tak, że to jest główny basen z łatwym dostępem. Czasem tam się wchodzi po bardzo wąskich schodkach, czasem tam prowadzi jakiś korytarz, więc i za każdym razem właściwie wręcz dotykamy tych ścian, tego kamienia. To jest tak, że mamy z tym jakby po prostu ciągły kontakt. Do tego różne zapachy w saunach, zewnętrzny basen z widokiem na wieś i powrót do zamkniętych pomieszczeń. No wszystko to są ciekawe doznania takiej sytuacji, w której człowiek znajduje się w jakichś zamkniętych pomieszczeniach. Te przestrzenie są bardzo mocno zdefiniowane, bardzo wyraziste. Czy tutaj jest jakieś skojarzenie z jakimś sakralnym czymś? Jest dobre, ale ja miałem czasem takie wrażenie, że to bardzo taki charakter tych przestrzeni jest taki wzniosły, bym powiedział. Peter Zumthor jest mistrzem formy idealnej. Wals używa głównie dwóch materiałów, lokalnego kamienia i lokalnego drewna. Tego akurat architekta i to miejsce też uwielbiam za jakąś prostotę i taką bardzo dużą skromność w operowaniu w ogóle detalem. Zresztą nie tylko ten, ale w ogóle ta szwajcarska szkoła architektury jednak jest niesamowita, jeśli chodzi o taką dbałość, o prostotę. Do Szwajcarii przyjeżdżają wycieczki architektów. Oglądają to, co Zumthorowi udało się idealnie zespolić. Współczesność z tradycyjnie wyglądającymi domami pokrytymi kamieniem i całym kontekstem Gryzońskiej Doliny. Miejsce na oddech, miejsce na spa, miejsce na zachwyt. Wszystkie odcinki cyklu Anny Dudzińskiej Dobrze Zaprojektowane znajdą Państwo w podcastach Trójki. Zachęcamy do eksplorowania, bo jest ich naprawdę dużo. Muzycznie u nas Natalia Schroeder, to nagranie zatytułowane Ściany, a do 12 pozostają 23 minuty. Na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać, w rytm, bujam się w rytm i tłumię krzyk, zamykając okna. Najgorzej jest, gdy mnie do Sure. nie mów, bo tylko to przyniesie mi ulgę. Zbuduj w głowie mojej mój uczulna słuchanie wstóra nóż. Spokojnie dziś usnę. W tej godzinie u nas jeszcze proza w Trójce. Przed nami kolejny odcinek z cyklu nowej powieści Szczepana Twardocha, z którym zresztą 20 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej było spotkanie. I to spotkanie też przeniosło się na antenę Trójki. Kto słuchał, proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Atomic City to do Las Vegas napisana piosenka U2 i kwadrans do 12. To poczytajmy. Tej armii brakuje wszystkiego i tak ważne dla niej środki prowadzenia tej wojny, jakim są drony obserwacyjne. Z swojego czasu jeszcze również drony uderzeniowe, czyli te drony FPV, które ja również kupowałem. Tego wszystkiego zbrojne siły ZSU swoim żołnierzom nie zapewniają, no więc ta potrzeba jest realizowana właśnie jak pospolite ruszenie. I w tym sensie ta armia jest armią prawdziwie obywatelską i ludową, w której jest cały przekrój ukraińskiego społeczeństwa i która jest zbiorowym tego społeczeństwa wysiłkiem w sposób nie do końca sformalizowany. No jest to z jednej strony imponujące, z drugiej strony czasem niepokojące, no ale tak jest. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Nie chcesz szczurowi opowiadać o kobietach, bo nigdy tego nie robiłeś i nawet ukraińskie wojsko nie nauczyło cię tej budującej zapewne jakieś poczucie kamaraderii, sprośności. Nie miałeś zresztą nic specjalnego do opowiadania, twoje życie miłosne koniu w tamtym świecie, którego już nie ma i w którym nie byłeś jeszcze koniem, było zwyczajne i nudne. Cóż tu mówić? Nawet gdybyś jednak miał co opowiadać, to i tak byś nie opowiadał. A już na pewno nie szczurowi. O Zui nie odważyłbyś się powiedzieć nikomu. O Zui nie mówiłeś nawet samemu sobie. Tak delikatne, ulotne wydawało ci się wszystko, co z nią związane, nawet imię. Zuja nie nazywa się naprawdę Zuja. Zuja? Nie Zoja? Zapytałeś, kiedy się poznaliście. Zuja, nie Zoja. Nie ma takiego imienia, odpowiedziałeś głupio. Jest, bo sama je sobie nadałam. Jestem pierwszą Zują. Wiedziała, że nie opowiadasz o was nikomu i tylko dlatego słowo was posiadało w tym kontekście jakikolwiek desygnat. Przypominasz sobie, to nie Serhiko powiedział ci o butelkach, tylko Zuja, kilka dni później. A ty na chwilę nie myślisz o butelkach, tylko o Zui. O tym, jak się znaleźliście. Ona też wyrwana ze świata, ale bardziej powojennemu niż ty, bombami i okupacją Irpienia. Siedzieliście w pizzerii w Kramatorsku, w tej, w którą potem coś przyleciało i w której zginęła Amelina, ta poetka. Jadłeś paskudnego hamburgera, Zuja jadła pizzę i piła lemoniadę z butelki, w jakich tę lemoniadę w pizzerii podawano. Hipsterskich, wielorazowych, z porcelanowym korkiem na drucie o grubej, pękatej szyjce. Przyglądała się tej butelce bardzo intensywnie. Aż w końcu zapytałeś, na co się tak gapi, bo rozmawialiście ze sobą zawsze bardzo szorstko. To jest dokładnie taka butelka, w jakiej kiedyś przywiozłam Welesowiczowi piwo z Kijowa, bo on bardzo pszeniczne lubi, odparła. I dlatego się tak gapisz? On też się gapił. A potem obejrzał ją dokładnie i zapytał, czy nie mam więcej, bo mu się bardzo takie butelki przydadzą. Zapytałam, do czego mu się niby mają przydać takie butelki? Do czego? Nie powiedział mi wtedy. Więc mu przywiozłam następnym razem dwie skrzynki. Specjalnie je pakowałam, żeby się nie potłukły. I co? Wziął i śmiał się, że będzie je musiał teraz wszystkie wypić. Więc powiedziałam, że mu pomogę i siedzieli u niego w chacie i piliśmy to piwo do wypęku. Welesowicz wypił z 8, ja dałam radę 3 i w końcu skazał, że wystarczy. Pijany już w sztok. I zapytałam go wtedy, po co mu te butelki? Znałeś tę kuchnię, o której mówiła Zuja. Sam w niej z Welesowiczem piłeś. Dlatego jej opowieść zlała się z twoimi własnymi wspomnieniami i stała się twoim własnym wspomnieniem. Po co? Jak to po co? Daj spokój, Zuja! Odpowiedział Zui Serhijko. A ciebie tam, koniu, nie było. Ale przecież prawie jakbyś to słyszał. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. I jak zwykle, my już powoli zbliżamy się do południa, no to sięgniemy jeszcze po coś z Californication, bo dziś 55 lat kończy on, John Frusciante. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case you're here. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed.